nie ze mną tańczysz walca. Chodź ze mną pod kołdrą, stykasz się udami. Gdy raz na dwa miesiące beznamiętnie się kochamy. Moje włosy innego koloru, moje oczy niebieskie. Czy możemy to nazwać końcem? Czy możemy to nazwać końcem? Czy możemy to nazwać końcem?